złotych. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 16, to czwartek, 30 dzień sierpnia, imieniny Małgorzaty, Róży i Feliksa. Czas na serwis trójki, który przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażmowska. A w tym serwisie obrady Komisji Śledczej do spraw podatku VAT, kolejna odmowa sądu w sprawie wyjazdu Marcina Dubienieckiego do Izraela i prezes LOT-u o strajku zapowiadanym przez związkowców na wrzesień. Za zamkniętymi drzwiami na drugim organizacyjnym posiedzeniu obraduje Komisja Śledcza do spraw podatku VAT, która ma zająć się badaniem wyłudzeń tego podatku w latach 2007-15. Już wiadomo, że przed komisją staną w pierwszej kolejności profesor Witold Modzelewski, były minister finansów Jacek Rostowski, a także trzech byłych ministrów sprawiedliwości z czasów rządów PO-PSL, Zbigniew Ciłękalski, Andrzej Czuma i Andrzej Seremet. O tym informował jeszcze przed posiedzeniem komisji i szef Marcin Horała z PiSu. My chcemy zacząć od razu od rozwiązań systemowych, stąd od razu pierwsi świadkowie będą mówić, czy ci, którzy odpowiadali za te sprawy systemowe. Platforma Obywatelska i Nowoczesna chcą, by komisja zajęła się także ściąganiem VAT-u po dojściu do władzy PiSu. Argumentują, że luka VAT-owska wciąż się powiększa i komisja powinna się też temu przyjrzeć. Ale to nie jedyny wniosek zapowiadany przez opozycję. Zbigniew Konwiński z PO. Kilkanaście dni temu w Sandomierzu premier Mateusz Morawiecki mówił o tym, jak to miliardy zabrali mafiom VAT-owskim i przekazane zostały do budżetu państwa. Chciałbym wystąpić również na tym posiedzeniu komisji, żeby komisja wystąpiła w takim razie do premiera Mateusza Morawieckiego o przekazanie listy przestępstw karnych, o których mówił, wraz z wartością i z kwotami, jakie z tego tytułu Skarb Państwa uzyskał. A skoro mowa o Sandomierzu, jedna osoba z mandatem w wysokości 300 zł po proteście podczas tamtejszej konwencji PiSu. Wobec czterech osób policja nadal prowadzi postępowanie w sprawach o wykroczenia. 19 sierpnia premier przedstawiał w Sandomierzu ofertę dla wsi. Na spotkanie przyszli także przeciwnicy polityki rolnej rządu, którzy starali się zagłuszyć jego wystąpienia, także wnieść czarną trumnę ze świńskim łbem. Po zakończeniu spotkania policja wylegitymowała pięciu protestujących i wszczęła wobec nich postępowanie. Po raz drugi sąd nie zgodził się na wyjazd Marcina Dubienieckiego za granicę. Adwokat jest oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, pranie brudnych pieniędzy, a także wyłudzenie 14 milionów złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od czasu zwolnienia z aresztu Marcin Dubieniecki już po raz drugi próbował wyjechać za granicę. Za pierwszym razem chciał wylecieć do Stanów Zjednoczonych, a teraz do Izraela. Swój wniosek argumentował koniecznością leczenia chorego kręgosłupa. Sąd jednak na to się nie zgodził i podzielił obawy prokuratury. Mógłby skorzystać z takiej sposobności, jaką jest pobyt za granicą kraju i uniemożliwić prowadzenie rozprawy w sprawie, w której go oskarżono. I nie wrócić. Wyjaśniał prokurator Włodzimierz Krzywicki. Śledczy akt oskarżenia przeciwko adwokatowi wysłali do sądu ponad 8 miesięcy temu. Do tej pory jednak nie został wyznaczony termin rozprawy. Prokurator regionalny w Krakowie wystąpi do prezesa sądu okręgowego w Krakowie z monitem w tej sprawie, no, po to, żeby proces sądowy się rozpoczął. Adwokat reprezentujący przed sądem Marcina Dubienieckiego nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Oskarżony w toku śledztwa nie przyznał się do zarzutów i twierdzi, że jest niewinny. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Marcin Dubieniecki został zatrzymany w 2015 roku. W areszcie spędził 14 miesięcy. Następnie środek zapobiegawczy zmieniono na zakaz opuszczania kraju, kaucję oraz obowiązek zgłaszania się na komendę policji. Związkowcy z LOT-u zapowiadają na wrzesień strajk. Prezes PL LOT Rafał Milczarski zapewnia, że nawet w przypadku strajku części pracowników przewoźnik będzie działał normalnie. Spółka jest gotowa do nieprzerwanego działania, a zapowiedzi strony społecznej odnośnie strajku przyjmuje jako działanie na szkody spółki. Nie ma legalnych podstaw do przeprowadzenia jakiegokolwiek strajku w locie. Chcę uspokoić wszystkich pasażerów, że te zapowiedzi to jest po prostu bezczelne straszenie państwa, za które serdecznie przepraszam, ubolewam nad tym. Związkowcy domagają się przywrócenia regulaminu pracy z 2010 roku, poprawy warunków zatrudnienia i odwołania prezesa LOT-u. Za protestem opowiada się połowa uczestników referendum zorganizowanego na przełomie kwietnia i maja. Kto ty jesteś? Tak nazywa się nowa kampania społeczna, która ma zachęcać Polonię do nauki języka ojczystego. Spoty reklamowe, które pojawią się w mediach społecznościowych, mają przede wszystkim przekonać polskich rodziców mieszkających poza granicami kraju do posyłania dzieci do polskich szkół. Prezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie mówi, że znajomość języka ojczystego ułatwi Polakom powrót do kraju. Czekamy na nich, podkreśla Mikołaj Falkowski. Język polski będzie przydatnym pomostem do tego, żeby w przyszłości podjąć decyzję o tym, czy umożliwić tym młodym ludziom dorastającym za granicą łatwość powrotu do kraju ojczystego, do swoich dziadków, pradziadków i do spraw społecznych, które jako Polacy będą oczywiście mogli się angażować. Dyrektor Polskiej Szkoły Senne w Dublinie, Tomasz Bestkowski, uważa, że ludzie dwujęzyczni mogą być ambasadorami naszego kraju za granicą. Polska potrzebuje Polaków w pełni wykształconych, którzy będą mieli możliwość wrócić do naszego kraju, a nawet jeśli nie wrócą, być naszymi ambasadorami albo naszymi wręcz lobbystami. Ja myślę, że możemy się doczekać znanych polityków, znanych działaczy o polskich korzeniach. Jednym z elementów kampanii jest serwis internetowy www.ktotyjesteś.pl, a więcej na ten temat w naszej popołudniowej audycji. To był Serwis Trójki. Dzień pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego, ale na zachodzie i w centrum stopniowo to zachmurzenie wzrośnie do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i miejscami burz. Patrząc za okno, można powiedzieć, że do nas, do Warszawy, jeszcze nie dotarła ta fala deszczu, bo jest pogodnie, no ale Warszawa w końcu bardziej na wschodzie kraju. Możliwy grad w czasie burz, wysokość opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 24 stopni do 28. Chłodniej będzie na zachodzie, no bo tam przyjdzie ta fala związana z deszczem. Jutro? Nie, to może o jutrzejszym dniu powiem Państwu później, natomiast co będzie w nocy? Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, rano na zachodzie okresami rozpogodzenia, czyli to, co przyjdzie dzisiaj, do rana przejdzie i zachód się rozpogodzi. Miejscami będą przelotne opady deszczu, od zachodu zanikające. We wschodniej połowie kraju oraz na wybrzeżu początkowo lokalnie burze. Temperatury w nocy od 11 stopni na zachodzie do 16 stopni na południowym wschodzie i nad morzem, a chłodniej oczywiście w kotlinach górskich, tam mniej więcej 9-10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj! Rabaty w sklepach Euro. Zyskaj nawet do 2,5 tysiąca złotych. Promocja na produkty RTV i AGD. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Stulecie odzyskania niepodległości w polskim radiu. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Audycje, archiwalne nagrania, komentarze historyków znajdziesz na stronie niepodległa.polskieradio.pl. Teraz w OBI. Brykiet trocinowy RUF, opakowanie 10 kg za 8,97. Przyjdź po ten i inne produkty, z którymi ogrzejesz swój dom. OBI. Bo warto. Oferta ważna do 11 września, nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 8 minut po czwartej. Zapraszamy do Trójki. To czwartek, 30 dzień sierpnia. Słońce wzeszło dziś, proszę Państwa, o 5:44. Będzie z nami do 19:28, czyli dzień trwać będzie 13 godzin i 44 minuty. Jeszcze nie jest źle. Jak wspominałem, imieniny Małgorzaty, Róży i Feliksa, ale sprawdziłem, Małgorzata Maliborska-Prażmowska dziś imienin nie ma. Czy Państwo pamiętają, jaki był ten sierpień w 1980 roku, jak rosło napięcie, jak bardzo obawialiśmy się, że scenariusze z 56 czy 70 roku mogą się powtórzyć? Najwięksi optymiści nie spodziewali się, że władza ludowa pójdzie na kompromis. A jednak stało się. Ostatniego dnia sierpnia poszły na całą Polskę pamiętne słowa. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Odetchnęliśmy z ulgą po tym, jak Lech Wałęsa ogłosił. To było 31 sierpnia w Gdańsku. Nie każdy pamięta, że dzień wcześniej do porozumienia doszło w Szczecinie. Tradycyjnie w samo południe sygnał syreny stoczniowej rozpoczął obchody podpisania porozumień sierpniowych w 1980 roku w Szczecinie. I właśnie do tego miasta dzisiaj zajrzymy. Dwa razy natomiast będziemy w Kołobrzegu, gdzie Anna Rokicińska odkryje dla nas atrakcję tego kurortu. Stoimy przed gablotą, która ukazuje nam Kołobrzeg jako miasto będące obiektem pożądania wielu nacji. Jest to miejsce, gdzie biło się wiele narodów. Tutaj toczyło się wiele ciężkich walk i Kołobrzeg przez to stawał się słynną twierdzą zarówno w okresie wojny siedmioletniej, kampanii napoleońskiej, jak również podczas II wojny światowej. A jaki jest dziś Kołobrzeg? O tym już niebawem. Czy nadal istnieją w naszym kraju animozje między miastami? Może to już nieaktualne, że Radomiak niepewnie chodzi ulicami Kielc, obywatel Torunia unika wizyty w Bydgoszczy, a sosnowiczanin woli być z dala od Katowic. Ze znajomymi z Gdańska gdzieś jechaliśmy do Gdyni i oni nie lubią, bo to są śledzie. W Warszawie to się tylko pracuje, wszędzie jest daleko, jeje. Czasem też usłyszę sam o sobie, że o, jaki centuś krakowski. Czyżby zatem animozje na linii Warszawa-Kraków nadal istniały? Ciekaw jestem Państwa zdania na ten temat. 22 i 7 trójek i już można do nas dzwonić. Czy Europie grozi kryzys brytyjsko-francuski? No może kryzys to za dużo powiedziane, ale na razie mamy wojnę o małże na kanale La Manche. Wynoście się! To kanał La Manche. Francuskie i brytyjskie stacje, a za nimi reszta w Europie, pokazały taranujące się rybackie łodzie. Poszło o przegrzebki. Czyli małże świętego Jakuba. Kto jadł, wie jak wybornie smakują. Nic dziwnego, że wzbudzają taką agresję, bo każdy by chciał je złowić. Wielu Polaków mieszka za granicą. Czy dbają o to, by ich dzieci nie zapominały ojczystego języka? Córka na chwilę obecną chodzi do hiszpańskiego przedszkola, ale przyjęliśmy zasadę, że u nas w domu mówi się tylko i wyłącznie po polsku. Wielu pracowników spogląda na zegarek i się zastanawia, może to już czas na przerwę na dymek, a pracodawcy liczą straty. Mam palących. No i wyliczyłem kiedyś, że osoba, która wychodzi na papierosa co jakiś czas z pracy, okazało się, że 2 dni w miesiącu przebywa na urlopie nikotynowym. No i ciekawe, czy będą jakieś tutaj ograniczenia dotyczące owych przerw. Są przepiękne konie, które prężą szyję na wybiegach, aukcjach czy wyścigach, ale są nadal takie, które wciąż wykonują dla nas przeróżne ciężkie prace. Od zwożenia drewna w lasach po terapię niepełnosprawnych dzieci. Czy one mogą liczyć na zasłużoną, wypracowaną emeryturę? We Włoszech to jest przysmak. Polski kucyk w sosie kurkowym w restauracjach. Biały kucyk tutaj jest taki, Karinka się nazywa. No to Karinka była wykupiona od takiego pana, który no tak ważył około 100 kg i on sobie codziennie na niej jeździł. Jeszcze miał z tego ubaw. Są na szczęście wśród nas tacy, którzy pamiętają o tych koniach. To był fragment reportażu Jakuba Tarki. Wszystko dla koni. Polecam, to kwadrans przed 19. Na Puls Trójki o 17.45 zaprasza Mariusz Krzemiński. Temat to nowelizacja ustawy o obrocie bronią i amunicją. Biegam, bo lubię, tradycyjnie 17.20 i bardzo ważny projekt o 18.30. Tak mniej więcej wygląda program dzisiejszej audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Michał Olszański. We'll be right back. To Jane's Addiction. Zaczęliśmy z dobrą energią. Dziś w tej godzinie jeszcze Elvis Presley i Led Zeppelin. Ale tak czułem, po tym jak powiedziałem Państwu, o czym będzie w dzisiejszej Zapraszamy do Trójki, że Państwa reakcja wywoła temat animozji między miastami. Prawie tych animozji takich terytorialnych dzwonię. No to ja dzwonię do Pana z Gliwic i powiem Panu Gliwice i Zabrze, no to to jest wielka wojna, wielka kota. Wydaje mi się, że większa niż Kraków-Nowa Huta. Kiedyś miałem okazję mieszkać chwilę w Nowej Hucie, no to wiem, że tam też takie animozje były. Ale tu Gliwice, Zabrze, powiem Panu, to jest wielka, wielka wojna. To jest bardziej taka kibicowska wojna, niemniej nie kibice też nie pałają ze sobą przyjaźnią. No i to już było ładniej powiedziane. Nie wojna, tylko może nie pałają do siebie przyjaźnią. Zapraszamy do Trójki. I ciekawe, czy takich miejsc jest więcej. Pewnie Państwo na ten temat będą z nami rozmawiali, ale ja teraz chciałbym Państwa zaprowadzić do 30 sierpnia 1980 roku, czyli podróż 38 lat temu. To wtedy komunistyczne władze, reprezentowane przez wicepremiera Kazimierza Barcikowskiego, podpisały porozumienie ze strajkującymi w Stoczni Szczecińskiej. Wtedy na czele tego strajku w Szczecinie stał Marian Jurczyk. To było jedno z porozumień, które kończyło falę strajków w sierpniu 80 roku. Posłuchajmy relacji Grzegorza Gibasa z Radia Szczecin. Tradycyjnie w samo południe sygnał syreny stoczniowej rozpoczął obchody podpisania porozumień sierpniowych w 1980 roku w Szczecinie. Solidarność pojawiła się w drugim, w trzecim dniu strajku. Grzegorz Durski, jeden z najbliższych współpracowników Mariana Jurczyka, sygnotariusza porozumień sierpniowych w Szczecinie. Musimy nowy związek powołać, bo te związki zawodowe, które funkcjonowały w tamtym czasie, z naszego punktu widzenia nie reagowały na żadne tam podwyżki cen czy obronę miejsc pracy itd. itd. To się już wszyscy zbuntowali, doszli do wniosku, że nie ma co czekać, tylko trzeba coś robić nowego. Czym dla Pana był sierpień 80 roku? Wielkim wyzwoleniem. Mieczysław Ustasiak, senator pierwszej kadencji. Ja działałem już dziś od 1978 roku w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Jesteśmy tutaj w Politechnice w tej chwili. Ja przez te lata, gdy zacząłem działać w Robcio, tu na uczelni byłem traktowany jako taka parszywa owca. Uniemożliwiono mi otwarcie przewodu habilitacyjnego. Odsunięto mnie od wszelkich działań dydaktycznych ze studentami. Wysłano mnie ze Szczecina, najpierw do Tych, potem do Jelcza, żeby nie usunąć z tego środowiska. Większość zakładów pracy, które w sierpniu 80 roku strajkowały, już nie istnieje, mówił Maciej Kopeć, wiceminister edukacji narodowej. No to jest oczywiście dramatyczne przeżycie. Ja będąc na takim jubileuszowym zjeździe 35 lat od wolnego zjazdu delegatów NSZ Solidarność, który tutaj był w stoczni. Patrząc na listę delegatów, stwierdziłem, że praktycznie 100% tych zakładów, które reprezentowali, nie ma. Jest to na pewno ogromny dramat, który dokonał się po 89 roku. Natomiast na pewno korzystając z tego dziedzictwa, no chcemy dziś odbudowywać to, co stracono. Być może tak, gdyby ta polityka była inna, nie musielibyśmy dzisiaj tyle odbudowywać. Wiodącym zakładem pracy, gdzie znajdował się międzyzakładowy komitet strajkowy, była Stocznia Szczecińska. Ja jak usłyszałem, że stocznia ma być zlikwidowana, to przerażony byłem. Stoczniowcy? Stoczniowcy to teraz są dziadami. Nie ma zakładu, nie ma nic. Czym dla Pana jest Solidarność? Na pewno jest ogromnym przeżyciem pokoleniowym. Dlatego, gdy w 81 roku po spacyfikowaniu stoczni znalazłem się w więzieniu, to czułem się trochę tak chyba jak moi rodzice w 1939 roku 1 września, czy później właściwie, kiedy Polska utraciła niepodległość. Oni utracili państwo, własne państwo. A ja czułem się tak, jakby mi zabrali tą wolność, którą takim trudem ten naród odzyskiwał. I myślę, że w ten czas rozumiałem, co oni musieli czuć w tym we wrześniu 1939. Ja to czułem w grudniu i styczniu 1981 roku. Pamiętajmy zatem, że zanim Lech Wałęsa ogłosił powstanie Solidarności 31 sierpnia, już 30 w Szczecinie podpisano porozumienie. Dziś także uczczono uczestników zapomnianego strajku w porcie szczecińskim w sierpniu 88 roku. Wydaje się, że w ogóle jakby zapominamy o Szczecinie. Skoro jestem ze Szczecina, może o sprawach szczecińskich. Dzisiaj jest ta rocznica podpisania, ale chciałem coś jeszcze powiedzieć. Wrócić do 70 roku, gdzie 16 osób zostało zastrzelonych 17 grudnia,

Od morza to jakieś 20 minut spacerkiem. W czasie II wojny światowej miasto zostało zniszczone aż w 90%. Mimo to w centrum jest kilka zabytków. Kołobrzeg znajduje się na europejskim szlaku gotyku ceglanego. Można tu podziwiać Bazylikę Mariacką, Basztę Lontową, no i neogotycki ratusz, a w nim wyjątkowe muzeum. Przy odrobinie szczęścia oprowadzi Państwa po nim człowiek, który przepięknie i z pasją opowiada o historii miasta, jego wojennej przeszłości, inicjator powstania Muzeum Partia Kolbergensis, Robert Maziarz. Jest to muzeum miejskie poświęcone historii miasta Kołobrzeg, które jest barwną historią wyjątkową. Jest to skarbiec wiedzy na temat tejże historii tego miejsca. Jest to pierwsze muzeum w Polsce, jeżeli nie w Europie, miejskie, takie z prawdziwego zdarzenia, stworzone nie ze środków publicznych. Ono jest stworzone społecznie. I utrzymywane nadal społecznie? Tak, w dalszym ciągu społecznie utrzymywane, plus wolontariusze, nasi przyjaciele, którzy mają, że tak powiem, wspólny defekt mózgu, którym jest pasja do historii tego miejsca. To idźmy i zobaczmy tę historię. Stoimy przed gablotą, która ukazuje nam Kołobrzeg jako miasto będące obiektem pożądania wielu nacji. Jest to miejsce, gdzie biło się wiele narodów. To była przez wiele wieków silnie ufortyfikowana twierdza nadmorska u ujścia rzeki Parsenty do morza. Tutaj toczyło się wiele ciężkich walk i Kołobrzeg przez to stawał się słynną twierdzą zarówno w okresie wojny siedmioletniej, kampanii napoleońskiej, jak również podczas II wojny światowej. Jesteśmy w tej chwili w sali głównej ukazującej historię miasta. Mnóstwo wszelkiego rodzaju grafik, map, rycin. Począwszy od rycin XVII-wiecznych, czyli ukazanie Kołobrzegu w okresie wojny 30-letniej, wiek XVII, poprzez bardzo barwne oblężenia Kołobrzegu trzykrotne w 1758, 60 i 61 przez armię rosyjską. Proszę sobie wyobrazić, że Kołobrzeg broniony był w tym okresie przez komendanta von der Heide z siłą 700 obrońców. Naprzeciwko Kołobrzegowi stanęła armia rosyjska. Podeszło tutaj 25 tysięcy piechoty. Podpłynęła cała sprzymierzona flota Morza Bałtyckiego, rosyjska i szwedzka. 121 okrętów. W tym czasie Kołobrzeg bombardowany był w trybie ciągłym przez 1750 dział. Heide się bronił. W momencie, kiedy Kołobrzeg miał już upaść, kiedy został odcięty od portu, pozbawiony był dostaw militarnych i żywnościowych, król pruski Fryderyk Hohenzollern przysyła z Grogau, z Głogowa, z Dolnego Śląska, generała Wernera, który na czele 1400 huzarów i zaczyna nękać Rosjan. Jego 1400 żołnierzy zostaje zdefiniowanych przez Rosjan jako 30 tysięcy szabel. Oni odstępują, uciekają do Szwecji. Król pruski jest szczęśliwy, nakazuje wybić medale na cześć Heidego i Wernera. Tak powstają najwybitniejsze dzieła medaliesa pruskiego tamtych czasów i nasze muzeum jest jedynym miejscem na świecie, gdzie je można zobaczyć, także zapraszam. Tak? Ale ja do pana przyjdę jeszcze. Ja się boję. Mnie? Mikrofon. Pan ma gorszy miecz. Mam naszego przyjaciela mincerza, który przed ratuszem wybija monety. Władysław Obuchowski. Pan jest mincerzem. Osobą, która dba o to, żeby moneta była dobrej jakości. Tak, oczywiście. I monety są wydawane przeze mnie od 2010 do obecnego roku. Pan mi powie, jak to się robi. Wkładamy krążka. Krążek jest czyściutki, z mosiądzu. Trochę nam wieje tutaj. Wkładamy krążek między stemple, po uderzeniu młotem mamy monetę. Proszę bardzo. O, jaka ładna. Tutaj jest, to jest kula i łańcuch. Po co to panu? Do zrobienia zdjęć. No to jest taka jakaś lekka rozrywka. Kobiety się chętnie zafinają w kajdany, które właściwie to żona mi je prezentowała na moje nogi i zawsze przywozi, a potem wyrzuca, mówi pracuj. Może opowiem, jak wygląda moneta wybijana w tym roku przez mincerza. Na awersie budynek ratusza, na rewersie pierwszy herb miasta, czyli skrzyżowane haki panwiowe. Służyły one kiedyś do podwieszania wanien, do których lało się solankę. Potem się ją odparowywało i uzyskiwało sól. A sól to początek tego miasta. Stąd kupował ją cały świat. Dziś miejscowi solanki używają m.in. do kiszenia ogórków. Kołobrzeskie ogórki, wspaniałe. Aniu, ja byłem z trójką już wiele, wiele lat temu w Kołobrzegu. Już wtedy miasto robiło dobre wrażenie, ale słyszałem, że tak świetnie wykorzystują środki unijne, że miasto wypiękniało, są kapitalne rozwiązania dla rowerzystów i że w ogóle no, jest to perełka. Czy twoje wrażenia z pobytu w Kołobrzegu są właśnie takie? No, oczywiście, że tak, potwierdzam. Rzeczywiście infrastruktura jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo sympatyczna. Że nie wspomnę o molo, które też było odnawiane i też ludzie często z niego korzystają. Mimo, że teraz trochę kropi, to widzę również spacerowiczów na molo.

Składniki tabletek Labotek rozjaśniają skórę w obrębie przebarwienia, zapobiegają powstawaniu nowych przebarwień oraz wspomagają utrzymanie prawidłowej pigmentacji. Odkryj piękno skóry bez przebarwień. Odkryj Labotek Ton. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 25 minut pozostaje do godziny 17. Miejskie animozje. Mam propozycję, może pan Olszański przeredagował to pytanie o animozje między klubami, miastami, bo to, że są, to wiadomo, ale może by jakiś człowiek odpowiedział, dlaczego na przykład, dlaczego Polonia z Legią się nie lubi, dlaczego ŁKS z Widzewem, czy dlaczego, nie wiem, no Kielce z kimś tam nie orientuje się, ale to chyba jest ciekawsze niż to, że są, bo są na pewno. A myślę, że nie wszyscy są takimi kretynami, którzy się biją tylko dlatego, żeby się bić. Wie pan, animozje między klubami piłkarskimi to jest jedna rzecz i one wynikają z różnego rodzaju zaszłości, natomiast myślę, że te animozje między miastami wynikają z prostej rywalizacji, że w danym terenie jedno miasto chciałoby być bardziej rozwinięte, mieć więcej pieniędzy, ładniejsze od drugiego i stąd pewnie Gdynia kontra Gdańsk, Radom kontra Kielce. Co do Warszawy i Krakowa, no to wiadomo, to jest dawna i aktualna stolica, więc też jest kwestia prestiżu. Tu bym szukał przyczyn, choć pewnie znajdą się i jakieś odleglejsze rzeczy, ale na ogół, jak pan zobaczy, to wszystko są takie dość bliskie strefy, typu Toruń, Bydgoszcz, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski i tutaj Iskrzy, bo każdy by chciał, żeby jego miasto było jednak ładniejsze od miasta, z którym się rywalizuje. Tak sobie na ten temat myślę, ale już niebawem zobaczymy, bo jest wystawa w tej chwili, która właśnie odnosi się do takich animozji krakowsko-warszawskich. Wcześniej jednak u nas Brodka. Z powrotem więcej. Była Brodka, a teraz Animozje Miejskie. Zapraszamy do Trójki. Warszawa kontra Kraków. Wiadomo, stolica dawna i dzisiejsza. Bydgoszcz kontra Toruń. To dwa miasta, które są bardzo blisko siebie i mają bardzo podobne aspiracje. Gdańsk, Gdynia. Niełatwo rozsądzić, które z nich ma ładniejszą katedrę, albo w którym słońce mocniej świeci. Różnice między Krakowem i Warszawą stały się tematem wystawy w 2019 roku Przeprowadzę się do Warszawy, a wystawa jest autorstwa Bolesława Chromrego. Od jutra w obu miastach jednocześnie będzie można przyjrzeć się temu, jak autor opowiada o wzajemnych stereotypach. Mam tak samo jak ty. Obie te wystawy są próbą zrozumienia animozji między miastami i próbą zrozumienia tego, czy te animozje faktycznie mają miejsce, bo to też nie jest do końca powiedziane. I Kraków, i Warszawa mają swoje plusy. Andrzej z Krakowa. Od 7 lat mieszka w Warszawie. W Warszawie są większe możliwości rozwoju. Na pewno jest więcej pracy, ale Kraków jest spokojniejszy. Ja się tam wychowałem i za każdym razem, jak przyjeżdżam do Krakowa, czuję się jak w domu. Nie spodziewałam się, że oni rywalizują ze sobą. Kasia mieszkała 4 lata w Trójmieście. Mówią, że Gdynia jest miastem, w którym nic nie ma, nie ma starówki, że Gdańsk jest ładny, bo jest starym miastem. W Gdyni nie ma gdzie iść zjeść, nie ma tam żadnych fajnych miejsc. Nigdy nie był konkurencją. To jest tylko konkurencja między Gdańskiem a Gdynią. Oni chyba tak już mają, od zawsze. Czujemy, że jesteśmy kimś. Doktor Jacek Wasilewski, kulturoznawca. W momencie, kiedy odróżniamy się, czyli inne miasta muszą być inne, a jeżeli są inne, no to czasami mogą nam w jakiś sposób zagrażać. Ząbki nie mówią, że są lepsze od Warszawy pod jakimś względem, ale jeżeli bardziej są wyrównane siły, no to wtedy zaczyna się już ostra linia napięcia. Chłopaki sądzę, że chyba przyjeżdżali nawet pociągami do tych Wadowic. Mikołaj z Wadowic. I na dworcu rozgrywały się tak zwane dantejskie sceny, że były jakieś tam tak zwane ustawki. Tak samo ekipa z Wadowic się do tego Andrychowa, żeby tam się tłuc w imię właśnie wpływów swojego jakże dzielnego klubu. Byłem wtedy małym wadowiczaninem, więc raczej słuchałem o tym, jak okropny jest Andrychów, a nie jakie okropne są Wadowice. A kiedy ten topór wojenny się zakopuje? Bo są chyba sytuacje, w których Wadowice połączą się z Andrychowem, Kraków z Warszawą. Jeżeli mamy zagrożenie wspólne, powódź albo jeszcze inny jakiś rodzaj katastrofy, który sprawia, że uruchamia się jakaś tożsamość, która jest wspólna i ponadmiastowa, wtedy zaczynamy współpracować. Czyli ta powódź to jest my, jesteśmy wspólnie na terenie, nie powinniśmy się bronić i jedno miasto drugiemu pożycza worki. To jest tak samo jak w rodzinie. Dzieci się kłócą, ale jeżeli tylko ktoś z podwórka coś powie na brata lub siostrę, no to wtedy się jednoczymy i zaczynamy jakoś współdziałać. Ze znajomymi z Gdańska gdzieś jechaliśmy do Gdyni i oni nie lubią, bo to są śledzie. W Warszawie to się tylko pracuje, wszędzie jest daleko, jeje. Czasem też usłyszę sam o sobie, że o, jaki centuś krakowski. Chcę zwrócić Państwa uwagę, że wystawa Bolesława Chromrego wygląda inaczej w obu miastach. Zatem warto zajrzeć zarówno w Warszawie do lokalu 30, czy do krakowskiej galerii Henryk, żeby Państwo wtedy mieli pełen obraz tego, jak układają się te warszawsko-krakowskie relacje. A tym międzymiastowym animozjom przysłuchiwała się Martyna Wojtkowska. Teraz obiecany Led Zeppelin. Stay. Hey, baby. Tak się wycisza Black Dog, czarny pies grupy Led Zeppelin. Proszę Państwa, jeszcze można zdążyć na bardzo interesujące spotkanie w warszawskim klubie Księgarza przy rynku Starego Miasta. Otóż o godzinie 18:00 Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia zaprasza Państwa na spotkanie z reportażem radiowym. Dzisiaj zaprezentowany zostanie reportaż Światło Nadziei Krzysztofa Wyrzykowskiego i oczywiście z autorem będzie można się spotkać. To spotkanie poprowadzi Irena Piłatowska, Krzysztof Wyrzykowski w klubie dziennikarza, w klubie Księgarza dzisiaj od godziny 18:00. Proszę spojrzeć na zegarek, przekalkulować i wybrać się na rynek Starego Miasta. Zapraszamy do Trójki. A ja zaproszę Państwa teraz nad kanał La Manche. Francusko-brytyjska wojna morska o bardzo małe stworzonko rozgorzała w ostatnich dniach właśnie na kanale La Manche. To małe stworzonko jest bardzo pyszne, zatem w imieniu wielomilionowych grup smakoszy z Francji i Wielkiej Brytanii, ale także z innych europejskich krajów, wojnę toczą francuscy i brytyjscy rybacy. Sprawa jest skomplikowana i delikatna, tak samo jak procedura przyrządzania tego smakołyku. Zagadkę rozwikła dla Państwa Ernest Zozuń. No dobrze, zaczynamy. Będziemy smażyć przegrzebki. Mamy położyć je na patelni, ale nie rób tego, jeśli patelnia nie jest wystarczająco gorąca. Jasne? Takie zamieszanie robi w kuchni Gordon Ramsay. Przygotowanie przegrzebków to wielka sztuka. A jak się człowiek bardzo stara, no to emocje przy tym być muszą. Ale przegrzebki emocje wywołują nie tylko u kucharzy i nie tylko w kuchni. Wynoście się! To kanał La Manche. Francuskie i brytyjskie stacje, a za nimi reszta w Europie, pokazały taranujące się rybackie łodzie, krzyczących na siebie rybaków i obrzucających się świecami dymnymi. Poszło o przegrzebki. My mamy określone kwoty połowów, mamy określone terminy połowów. Oni nie mają niczego takiego. Łowią, kiedy chcą i ile chcą. Napełniają sieci i płyną do domu. Tłumaczą atak na brytyjskie łodzie francuscy rybacy. Warto było, bo udało nam się ich odgonić, ale mój kolega mówi, że bitwę wygraliśmy, ale wojny jeszcze nie. Olej z oliwek i teraz układamy przegrzebki na patelni. Pierwsza na godzinie 12, następna na pierwszej, drugiej i tak dalej. Brytyjczycy i Francuzi, zresztą nie tylko oni, rozmiłowali się w smaku przegrzebków na tyle, że stały się one poważną gałęzią przemysłu spożywczego. W obu krajach przynoszą milionowe zyski w funtach i euro i dają zatrudnienie dziesiątkom tysięcy ludzi. No i stają się źródłem konfliktu. W 2009 roku był podobny mieliśmy konflikt, ale wtedy udało nam się dogadać, tłumaczy Jim Portusa, szef organizacji producentów ryb i przemysłu przegrzebków. Wówczas zaspokojonych zostało, myślę, 95% francuskich żądań, ale skończył się czas jego obowiązywania. Źródłem konfliktu są różne w obu państwach przepisy. Pozwalają one m.in. brytyjskim rybakom na łowienie tych nęczaków u francuskich wybrzeży. Dodatkowo Brytyjczycy mogą to robić przez cały rok. Nie muszą, w przeciwieństwie do Francuzów, przestrzegać trwającego od 16 maja do końca września okresu ochronnego tych zwierząt. Oni łowią legalnie, odpowiada na zarzuty brytyjski minister do spraw środowiska Michael Gove. Mają prawo być na tych wodach. Rozmawiamy z francuskimi władzami, by nie było powtórki sytuacji, którą właśnie widzieliśmy. Ale my chcemy, by zasady były takie same dla wszystkich. Żeby oni łowili tak jak my, w tym samym terminie, od 1 października. Wtedy nie będzie konfliktu, odpowiadają francuscy rybacy. Sparzyć się przy smażeniu przegrzebków można łatwo, bo trzeba to robić energicznie i szybko, by delikatnego mięsa nie wysuszyć. Przy tym trzeba wszystko dobrze przyprawić i... No pachnie już wspaniale. Ale kuchnia to ostatni etap obcowania z przegrzebkami. Pierwszym jest morze. I tu sparzyć się też można, bo konflikt rozwiązany nie jest. Na horyzoncie mamy Brexit, który wszystko pogłębi, a i ekolodzy przestrzegają przed rabunkowymi połowami, bo przegrzebków we wspaniałych muszlach jest coraz mniej. Przegrzebki, inaczej małże świętego Jakuba. Bardzo drogie, najdroższe z małży. Brytyjscy rybacy zwrócili się do Straży Przybrzeżnej o asystę przy połowach. Na razie nie wiadomo nic o ewentualnych negocjacjach między obydwoma stronami, a smażeniu przegrzebków i temu, co dzieje się na kanale Lounge, przyglądał się Ernest Zozul. Słucham słów, które wypadają z ust, głową kiwam, idą pliki w giga. Spalam więcej paliwa, robię klik i nagrywam MC. Nie ta liga PC, nie Amiga, zjecie. Nie kanibal, choć tonę w rymach. Pływam, mów na mnie ryba. Sygnał nie dociera. Sygnał nie dociera. Czy to błąd, to błąd? 404. Szukam czego nie ma, nie do dogonienia, jak wspomnienia po kieszeniach, upychane wydarzenia. Nic do powiedzenia na ten temat, wszystko zmienia, chemia przemian, z czym to niczym łapanie cienia. Ogniwa łańcuch zamykają w pętle. Drogę od startu pamiętam jak przebłe portrety, pejzaże, malarstwo holenderskie, ciąg zdarzeń. Dzisiaj zaprowadził mnie w to miejsce inaczej. Wyobrażałem sobie sam siebie. 404 jestem błędnym rycerzem. Nie wytłumaczę ci, ale wychodzi ze mnie zwierzę. Jak widzę pełnię, znów popełnię grzechów 7. W czasach kraks, wywarty przez multitask, zwarty dbać o autonomię jak bask, gotowy grać, grać o własny blask, powrót do łask. Ciągle walisz ścianę, manewr, ubierz kask. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? Między 4 pcha się 0, fatalny error. Tą akapelą będzie w 4 litery zbierę. Pulsuje muza, słuchasz racha i fokusa na ten beat Jezusa. Abradab swoje wrzuca. Można dociekać, że to brzmi nie demka. Zabijam czy ćwieka, to 800 ósemka. Pod przekaz od kilku dekad, tuż na rękach beka. Dla wieczności to raptem drzemka. Ma